خدای را تخلاص کړی زل د دیدن لاری سترګې نه قرار زما سترګې نه قرار کلام په پریوار نندا یار سترګې اندر سترګې ګناګار زما سترګې ګناګار خدای را تخلاص کړی زل د دیدن لاری سترګې نه قرار زما سترګې نه قرار کلام په پریوار نندا یار سترګې اندر سترګې ګناګار زما سترګې ګناګار زلمی دے دا خیال نلائی تیز لکا بریخ نارزی ہیل ملکا کاؤ ترے تل پوانگ خوارزی ہیل ملکا کاؤ ترے تل پوانگ خوارزی دا فکر آئینا کی رانتا کلائی انزر خاری سترګي ګناګار زما سترګي ګناګار خدای را تخلاص کړی زل د دیدن لاری سترګي نا قرار زما سترګي نا قرار کلام په پریوار نندا یار سترګي داری سترګي ګناګار زما سترګي ګناګار ولې د سلام د ګنا غرن د نیکرانا خدای ته خپل فضل وکړه تا نصیب دیرانا خدای ته خپل فضل وکړه تا نصیب دیرانا پات ملنین نشی نور د ژوند چاری سترګي ګناګار زما سترګي ګناګار خدای را تخلاص کړی زل د دیدن لاری سترګي نا قرار زما سترګي نا قرار کلام په پریوار نندا یار سترګي اندر سترګي ګناګار زما سترګي ګناګار وایم سلامونه پرې څانڅکې د باران غوندې لکه د دریاب څپې ستورو د اسمان غوندې لکه د دریاب څپې ستورو د اسمان غوندې لږ د کار څو وظیفې وکړم بشماري سترګې ګناګار زما سترګې ګناګار خدای را تخلاص کړی زل د دیدن لاری سترګې نا قرار زما سترګې نا قرار کلام په پریوار نندا یار سترګې اندر سترګې ګناګار زما سترګې ګناګار هغه سترګې واړم چې پروي د دنیا پاکلا پیدا کړلا ټول جهان کړن سنا پاکلا پیدا کړلا ټول جهان کړن سنا سترګې می هغه سترګو ته ډېر انتظار سترګې ګناګار زما سترگی گناگاری سترگی می هنگو سترگو تا دیر انتظاری سترگی نا قرار زمان سترگی نا قراری خدای را تخلاص کریا زند دیدن لاری سترگی نا قرار زمان سترگی نا قراری کلام ببری وامی لندن یار سترگی آداری سترگی گناگار زمان سترگی گناگاری رون می داد دن تو تی هیس گلا بینام شو خدای دو سای چرا برن شو رنام شو خدای دو سای چرا برن شو رنام شو تدا مسرور دا قسمت برخ مکن خواری سترگی گناگار زمان سترگی گناگاری تدا مسرور دا قسمت برخ مکن خواری سترگی نا قرار زمان سترگی نا قراری خدای را تخلاص کریا زلد دیدن لاری سترگی نا قرار زمان سترگی نا قراری کلام بپری وامی لندن یار سترگی آبداری سترگی گناگار زمان سترگی گناگاری سترگی گناگار زمان سترگی گناگاری